punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Żurawinki. Na dzień dobry dziś w budziku. A żurawinka dobra na coś tam dobra, słyszałem. 4 minuty po 4, czas na piosenkę dnia. Dziś albo inaczej, Muniek Staszczyk. Polują na dużego zwierza.

Nora Jones i Sunrise. Jeszcze troszeczkę będziemy musieli na ten moment poczekać. No ale teraz nie czekamy. 11 minut po czwartej, czas na poniedziałkową pobudkę, rozgrzewkę budzikowych korespondentów. Mailowo, telefonicznie, SMS-owo. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl. 2 2 7 3, także 7 1 3 3 5. Zatem trzy szybkie ciach, ciach. Jeff Healy i jego niezwykły zespół. Sygnały od państwa, podglądam, nasłuchuję. Panowie dziś górą, jestem z wami. Mirek z miasta Łodzi, podpisany. Bardzo dziękujemy, panie Mirku. To krótko na temat w żołnierskich słowach. Pierwszy sygnał SMS-owy. Mailowo dziś pan Dawid mówi wszystkim dzień dobry. Pan Dawid jedzie starą dwójką, Poznań-Berlin. Temperatura nie rozpieszcza, zero, ale sucho i droga czarna, i to pewnie kierowców, rajdowców cieszy. Udanego tygodnia i już wesołych świąt życzy pan Dawid. No bo co tu pisać w tym czasie? Panie Dawidzie, bardzo serdecznie dziękujemy. No, gdybyśmy się nie słyszeli, albo gdyby korespondencja się nie pojawiła, to oczywiście wszystkiego co najlepsze na nadchodzące święta. To pierwszy sygnał mailowy, a telefonicznie pan Tomek z Kielc. Kiedyś kulkowóz, tu wykreślamy teraz. O, kulkowóz, a wpisujemy kierowca autobusu miejskiego. Pan Tomek Skelc gorąco pozdrawia, już na trasie. Bardzo gorąco również pozdrawiamy, trzymamy kciuki. Debiut już był, a teraz już regularnie na trasie. Właśnie na... Nie dopytałem na jakiej linii, ale może jeszcze będzie okazja, jakiej to dziś linii będzie można spotkać pana Tomka. Aha, jeszcze podpowiedź a propos Żurawinek. Pan Tomek dodaje, że to na drugi Boczowy i zło z cypkami koniecznie z Goryla. To od pana Tomka Skielc pierwszy sygnał telefoniczny. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ciąg dalszy za chwilę, za moment także powitanie nowego dnia. Tymczasem na budziku 16 minut po czwartej. Bardzo cię lubię i chciałbym z tobą umówić się. Chętnie dzisiaj cię zobaczę. Będę czekał na rynku, przyjdź na pewno. Będzie wielu tutaj nas. Basiu, Basiu, będzie Kamila i Katarzyna pojawi się. Przez miasto, choć będzie bardzo ciasno, obiecuję, że nie otrę się. Już tam skacze, przyjdź na pewno, coraz więcej nas. Będą śpiewy i okrzyki, megafony i głośniki będą. Basiu, Basiu, nie może cię zabraknąć. Choć będzie bardzo ciasno, obiecuję, że nie dotknę cię. Basiu, Roman już tam skacze. Basiu, Roman już tam skacze. Basiu, Roman już tam skacze. Tajemnica państwa, ale nasza ulubiona liczba w numerku jest. O, to tyle od pana Tomka. To już chyba wszystko wiadomo. O, może prawie wszystko. 19 minut po godzinie 4 rozpoczynamy nowy dzień, choć tak naprawdę słońce obudzi się 22 minuty przed godziną 6 i liczylibyśmy na te pierwsze promienie słoneczne. Za chwilkę pana synoptyka także i o to podpytamy. Słońce zajdzie po 19.30, a dzień potrwa prawie 14 godzin. Imieniny Anastazji, Bazylego i Wacława. Już teraz proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. 105 dzień tego roku. Poniedziałek, 15 kwietnia. Dzień dobry państwu. My circuits have blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. I feel so alive. Muza. Coś, co rozbudza. Nie czuję, że rymuje między innymi pan Kamil. No to do małej czarnej. Pierwszej już będziemy dorzucać muzykę. Na razie 23 minuty po czwartej. Dorzucamy wybrane wydarzenia z historii. Przypominamy sobie i państwu. Budzikowe kalendarium. Czyli wybrane wydarzenia z historii z 15 kwietnia. Trzy razy rocznicę śmierci wybrałem i tak w 1765 roku zmarł Michał Łomonosow, wybitny przedstawiciel oświecenia w Rosji, przyrodnik, filozof i poeta. Zmarł 254 lata temu. 39 lat temu zmarł Jean-Paul Sartre, pisarz i filozof francuski, twórca systemu filozoficznego zwanego egzystencjalizmem, sformułowanego pod wpływem Heideggera, Hegla i Kierkegaarda. Urodził się w 1905 roku, zmarł w 1980. Jean-Paul Sartre. Pamiętam co nieco z niego, bo to czwarty czy piąty rok i egzamin ex universa. No, było to jakiś czas temu. I jeszcze rok 2002, wówczas to, czyli 17 lat temu, zmarł Szymon Kobyliński, grafik, rysownik, karykaturzysta, także scenograf, eseista i dziennikarz. Autor m.in. książek Pasjans erotyczny i Nasi zbrojni. Trzy razy rocznicę śmierci, to teraz w kalendarzu, a przypomnienie pozostałych wybranych wydarzeń także z historii muzyki, a będzie co wspominać już za niespełna godzinę. Pan synoptyk w gotowości, za chwilę z najświeższą prognozą pogody, za umówione 5 minut. Podglądałem, co w tym tygodniu nas czeka, 16, 17, pod koniec tygodnia nawet 20 stopni, no to będziemy odliczać do tych słonecznych chwil. Put on your red. Redaktorek Grzebuła przypomniał sobie. Po czwartym roku to było. A może przed piątym? No to jak przed piątym, to na pewno po czwartym. Chociaż, no jakkolwiek to liczył. Minęła 4:30. Co tam pan synoptyk? O tym, że Europa Północna i Centralna w zasięgu wyżu z centrum nad Skandynawią, pozostała część kontynentu w zasięgu układów niżowych, no i Polska w zasięgu wyżu z nad Skandynawii w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego. Dziś ma być słonecznie, jedynie na północy może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany nad samym morzem, dość silny w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie bez zmian w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali, a dziś zaczynamy od 7 stopni, tyle będzie na Suwalszczyźnie, 10-11 w centrum, zresztą w większości regionów około 10-11 stopni. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni 13. Tak mówię, że dziś zaczynamy od 7, a ten tydzień zakończymy na od 14 stopni. Tak przynajmniej wskazują prognozy na sobotę i niedzielę, od 14 do 20 stopni. No, ale tym to jeszcze takimi upałami będziemy się martwić. Teraz wracamy do muzyki i martwimy się rozgrzewką szarych muzycznych komórek. Jak zwykle zdaje się, że w poniedziałek chyba najtrudniej. Chociaż, czy ja wiem, w tej sprawie SMS-ową. 71335. Szukamy czegoś, co łączy. 3 na raz, część pierwsza. Jeden przed budowę. nadziei dobry znak. Z równością tą, z jaką pierwszą jasność odśpiewuje ptak. Iść, ciągle być w tej podróży, którą ludzie prozaicznie życie zwą. Iść, zawsze iść, można by zacytować, jaki to był hicior. No taki hicior to jeszcze się trafi i to nie jeden w muzycznym kalendarzu. Podglądam, nasłuchuję państwa propozycje, dwie, trzy takie bym wyodrębnił, które już padły, ale są to pudła. No więc jeszcze szansa, 7 minut by odszyfrować, co łączy trzy różne nagrania, bo przed nami jeszcze druga i trzecia odsłona naszego cyklu 3 na raz. A na budziku za 24 minuty piąta. 7, 1, 3, 3, 5. No to teraz druga nutka. Lubię gadać z Leonardem, jak z żołnierzem, co ma warte, jak z tym draniem w garniturze ciasnym ciut. Musi mówić, co mu każe, i nieważne, czy z rozkazem siedzi, zgadza, czy też nie, sługa mój. Będzie mówił słowa wielkie, jak wizjoner albo mędrzec, chociaż wie, że jest narzędziem w rękach tego, który panem wszystkich słów. Idę tam, gdzie nie jest smutno, idę tam, gdzie dziś to jutro, idę tam, gdzie będzie lepiej niż jest tu. Idę tam, gdzie znika ciężar,

jak leci, bo ty kochasz te rzeczy. A też bez skrupułów, lecz zostaw mi ściany. Przytrzymam się muru, gdy będę pijany. I precz! Aż takie, żeby tam budzik szedł sobie precz z takim zestawem 14, to nie, ale że do najłatwiejszych ten dzisiejszy nie należy. Przynajmniej po pierwszej nutce, tak jak to zazwyczaj bywa. No ale przecież druga i trzecia w podpowiedzi, no i zdaje się, że właśnie przy drugiej, a na pewno przy trzeciej najwięcej prawidłowych odpowiedzi. No i były pudła. Słońce, tak państwo obstawiali, a może i ciemność, a może i dzień. Tak sobie myślę po pierwszej nutce. Horyzont też, no i horyzont pojawił się. Może liczby. Rzeczywiście, 2+1. Może matematyka, może pierwsza lekcja. No, już dochodzimy. Iść, to pan Maciek z Libiąża. Idę, iść, idź, to pani Małgorzata z Częstochowy. I jeszcze powalczył pan Andrzej z Prostek na trzecim miejscu. Idę, albo IDA, jeśli to bez polskich znaków. No ale nie czepiajmy się. 2+1, iść w stronę słońca. Marcin Styczeń, idę tam. I przed chwileczką Perfekt, idź precz. To nasz dzisiejszy zestaw 3 na raz. Jutro, jak zwykle, zgodnie z tradycją, będzie o wiele łatwiej. A w piątek to już... nie mówimy. Bardzo pięknie dziękuję państwu za rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Troszkę tak z przekąsem i przekornie pojawiały się te odpowiedzi. Dziś najwięcej zdaje się, że słońce po pierwszej nutce, bo chyba i to słońce akcentowałem przed i w trakcie prognozy pogody, więc można i było wpaść w te właśnie budzikowe maliny. 3 na raz jutro o zwykłej porze, a na budziku nasza ulubiona. Godzina 4, minut 44, sekund 44. W punkt! Dutch kids hop balloons in the parking lot. The gold notches illuminate the business park. I eat myself to death, feed the corporate machine. I watch the movies, recite every line and scene. God bless America and all of its allies. I'm not the first to live with wool over my eyes. I am so blissfully unaware of everything. Kids in Gaza are bombed and I'm just out of it. Look, tensions are the world are rising higher. We're probably due another war with all desire. I'm not smart enough to change a thing. I have no answers, only questions, don't you ask a thing. We'll be right back. maliny. No, spodobało się Państwu. Też zdrowe na przeziębienie, zdaje się. Bardzo dziękuję za życzenie. Proszę uważać na siebie, proszę uważać na gardło, proszę uważać na to zdradliwe słońce, że niby to ciepło, że niby... Aha, tu ledwie kilka stopni powyżej zera, żeby w ogóle kilka powyżej. Proszę się ciepło trzymać, tym bardziej, że za oknem auta zero. To z Jeleniej Góry, poranny raport od pana Michała. Zero, co prawda, ale piękne, gwieździste niebo i łysy na niebie. Po weekendowej zimie na szczęście śladu nie ma. Wyglądało poważnie, około 5 cm puchu. Budzikowo pozdrawia wszystkich w trasie i nie tylko. To już ostatni poniedziałek w tym tygodniu, zaznacza pan Michał. W przyszłym tygodniu, w przyszły poniedziałek, lany poniedziałek, no zdaje się, że większość, zdecydowana większość z naszego budzikowego grona będzie odsypiać sobie smacznie w święta. Pani Iwona z Nysy, o tym, że na termometrze jedynka z prefiksem, proszę bardzo, sucho i nie wieje. No i mamy nadzieję, że pan synoptyk ma dobre wieści, te dotyczące temperatury nie tylko w ciągu dnia, ale także na ten nadchodzący tydzień. Jeszcze będziemy podpytywać. 35 u pana Leszka, 35 na Kociołku. No i oczywiście z frontu walki koncertowej zespołu Jam. Pan Leszek zaprzyjaźniony z formacją informuje, że z Chicago ostatni koncert Jamików. Taki, że palce lizać. Pani Aga, ta z Krakowa, o tym, że na początku świątecznego tygodnia w połowie miesiąca, gdy za oknem plus 4, niech gra dobra muzyka. Niech gra. W Łambinowicach u pana Sławka 3 stopnie powyżej zera. No i w drogę do Opola na dniówkę. Aby była do odbioru jak najwyższa. Tego życzymy. Od pana Pawła z Łosic informacja, że minus 1 i sucho. Przydałby się deszcz i większa temperatura. No masz ci, no. Jeszcze się taki nie nagodził, to by co... Ej, fiwrot na wywrot. Sygnał od pana Pawła. Bardzo serdecznie pozdrowienia z Dzierżoniowa. Dzierżoniów też na słuchu. Dawno się nie odzywał pan Paweł, ale po prostu nie wiedział, co pisać. Zawsze jak mam nocną służbę, to słucham budzika. Panie Pawle, wystarczy raport pogodowy. Kilka słów serdeczności. Wiemy, kto po drugiej stronie radioodbiornika i że na służbie właśnie. Boże, na słuchu, to my wiemy. Pani Ela z Opola melduje się sprzed lustra podczas malunku. Na liczniku 3 stopnie, truja z plusem. Panu synoptykowi do dzienniczka wstawiamy. Tylko kto to wstawi panu synoptykowi? Ci, co nie... A ugryzę się w język. Za 9 minut piąta. Słowa bezwstydne, witanie zakochane. do końca byli mężni, do końca byli wierni, do końca byli podobni, jak dwie krople, dwie krople, zatrzymane na skraju, dwie krople, dwie krople, zatrzymane na skraju twarzy, dwie. Justyna Święspał koncertowo z projektu spełnionego Herbert 3.0. Sygnał od Państwa, już pierwszy sygnał od naszego wiernego słuchacza z Poznania do Berlina, tak jedną nóżką zagramaniczne sygnały, bardzo pięknie za nie dziękujemy, no ale pozostałe, także te, które napłynęły, pan Paweł z Moskwy informuje, że już, prawie wiosna, tego się trzymajmy. Na dzień dobry, z piłkarskimi pozdrowieniami od pana Sebastiana, chłodny poranek na Fyn, 4 powyżej, nie pada, nie wieje co, zwiastuje słoneczny dzień z rana, Morgan z rana, from Middelfart. Tuńskie pozdrowienia od pana Sebastiana. Z krainy deszczowców. A z taką piosenką to można zacząć dzień w chłodny Northampton. Zdaje się, że chodzi o piosenkę dnia, więc no, może pan Artur pozdrawić synoptyków tychże właśnie z Wyspy Brytyjskich. Z Nowego Jorku, Queens. Przed północą 15 stopni, to od pana Roberta. Ciepłe pozdrowienia. Od pani Doroty, to już gorące pozdrowienia. Skończyło się znów. Przerwa wiosenna się skończyła, więc poranki z budzikiem łatwiej o świcie. Bardzo dziękuję za życzliwe słowo. Jeśli chodzi o pogodę, 33 stopnie będzie dziś. Będziemy żyć. No, 33 stopnie w Dubaju to nie taki znowu upał. W Poznaniu za oknem jedynka to pan Oskar. Nie wiem, dlaczego Poznań pojawił nam się w zagranicy. Jeszcze od pana Krzysztofa z Chicago. Też gorące pozdrowienia. Cały dzień dziś padał mokry, taki ciężki śnieg z Chicago też i dziennik z podróży od pana Krzysztofa. A już wiem, dlaczegoż to właśnie, bo jedną nóżką z Poznania nam się pojawiło, a drugą do Berlina, więc tak jakoś pan Oskar wylądował w tymże zagranicznym kąciku. Jeszcze Cieśniny Malakka, gdzie 29 stopni, mokro i deszczowo, ale bezwiecznie, z pozdrowieniami od pana kapitana, od pana Krzysztofa. Percival razem na nasłuchu z budzikiem. Pamiętamy tę łupinkę z ubiegłego tygodnia, także i teraz 45 metrów na 292. There's a